यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 8 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मारवाड़ी कहावत है कि राधिया रिद्धि है और साधिया सिद्धि है। मनुष्य भी बहुत बना हुआ है तो ठीक रिद्धि होती है और साधन करने से सिद्धि होती है। तो कल बात बताई जिसमें कि ईमानदारी से अपना जीवन बनाने से कितनी सिद्धि कितनी विलक्षणता हो जाती है पता ही। मनुष्य अपने करने से अपना दुख पा रहा है। अगर ठीक तरह से अपनी मर्यादा में रहे तो कल्याण हो जाए। गीता की टीका लिखने लगे उसमें पहले में ऊपर की बाहर की भीतर की लाइन कई चीज पर पीछे लिखी 3rd अध्याय। तो 3rd अध्याय लिखते हुए मन में आया कि मुक्ति के लिए किसी चेष्टा की जरूरत नहीं। अपने जहां जहां जैसा है वैसी मर्यादा में चलते रहो मुक्ति सुते ही हो जाए। मुक्ति लिए साधन करने की जरूरत नहीं। गीता के सिद्धांत के अनुसार ये गीता जब लिखने लगे तो 3rd अध्याय लिखते हुए समझ में आया देवान भाव यथा नैना तेर देवा भाव यंत परस्परम भाव यंत श्रेय परम वाक्य था। अपने द्वारा सबका हित करो सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ और वे जितना अपना करे उतने से अपना निर्वाह करो। इतनी सी युक्ति है। अपने कोई संग्रह करना नहीं भोग भोगना नहीं। अपने द्वारा सबका कितना हित हो सकता है शरीर से वाणी से मन से पद अधिकार से विद्या से योग्यता से करो सबका। और दूसरा जैसा हमारे करे उसे अपना निर्वाह करो। तो परस्परम भाव यंत श्रेय परम वापस परम श्रेय वापस परम कल्याण हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है क्योंकि यह बात तो कल भी सुनाई थी और भी आपने सुनी होगा। ध्यान दिया नहीं दिया आप जाने। ये अंतिम जन्म है। अब आप जन्म जो तैयार करोगे वो होगा। आगे जन्म की तैयारी न करे तो क्यों जन्म होगा। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म सु गीता साफ कहती है ऊंच नीच योनियों में गुणों का संग है। तो आप जिस गुण का संग करो उस योनि में जन्म हो जाएगा। तो संग करे नहीं असंगता रखे तो जन्म क्यों होगा। मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है। अब इससे शुरू होगा आगाड़ी स्वर्ग है एक नरक है एक चौरास लक्ष्मी है जो कुछ यहाँ शुरू होगा। ये बहुत मार्मिक बात है। ये बहु नाम जन्म नाम अंत है। इसका अर्थ है अंत्य जन्म नहीं अंत जन्म में मनुष्य जन्म में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते सब कुछ वासुदेव है ऐसा ज्ञान ही मेरे को प्राप्त होता है। तो वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान ये बात तो ठीक तरह से है। मैंने कई बार कही है वे सब परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा आवे कहां से और कौन आवे बताओ। तो परमात्मा ही है सभी, तो सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जिस किसी तरह शास्त्र जीती से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे जीवन से सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा हम करते रहे, सबका हित करते रहे। ते प्राप्तवंती मामे सर्वभूति तीरता, प्राणी मात्र में हित रत रहते मेरे को प्राप्त होते हैं सबका। लभन्ते ब्रह्म निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कर्म सात छिन्न द्वेधा हितात्मान सर्वभूति हितेरता। प्राणी मात्र में हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। आप हित कितना कर सकते हैं इसकी ताकत की जरूरत नहीं है, जितना कर सकते हैं उतना ही करता है, करना है, ज्यादा करना है ही नहीं। जो कर्तव्य सामने आ जाए उसके द्वारा दूसरे अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरों हित के लिए चेष्टा करना, इतनी जो बात है, स्वतः कल्याण हो जाएगा। पूर्व के कर्मों का तो भोग होकर नष्ट हो जाएंगे, सुखदायी दुखदायी सब भोग नष्ट हो जाएंगे। और जब यज्ञ आचरता कर्म केवल दुनिया हित के लिए ही कर्म करो तो समग्रम प्रवेलिते सब कर्म लीन हो जाएंगे। ज्ञान योग से, कर्म योग से, और ज्ञान कर्म ज्ञान योग से, भक्ति योग से सब कर्म लीन हो जाते हैं। भक्ति में सर्व पाप विवाह मोक्ष सब पाप से मुक्त कर देगा। अरे ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानम, ज्ञान अग्नि से कर्म सब दग्ध हो जाते हैं। और यज्ञ आचरता कर्म कर्म योग से यज्ञ के लिए जो हित के लिए आचरता करता है समग्र प्रवलिए तो सब लीन हो जाते हैं, कर्म कोई बाकी नहीं रहता। तीनों में आएगा। प्रकार अलग अलग होंगे साधना के, असंगता तीनों में आवेगी ही, अगर नहीं आई है तो उस अपने सिद्धांत का पालन ठीक नहीं किया, कहीं गलती रही है, गलती नहीं तो असंगता स्वतः आएगी। क्यों असंग पुरुष है, असंगो ही एव अयम पुरुष उपनिषद कहते हैं, ये पुरुष स्वतः असंग है, संग करता है उसे फल फल भजित होती है। सेवा करने से क्यों हो जाएगा कि अपना ना तो अभिमान रखते और ना हम फल की इच्छा करते, ना क्रियाओं में आसक्ति ना फल में हमारी आसक्ति, केवल दूसरों के हित के लिए काम करेंगे तो हमारे धर्म क्यों अगर कहाँ होगा। हमारे किसी में राग नहीं होगा, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तंतमेव इति, तो हम किसी में राग नहीं रखेंगे तो हमारे राग रहित तो, राग रहित तो होने के लिए कर्मयोग है। कर्मयोगस्तु कामिनाम, एकादश स्कंद में लिखा है जिसके हृदय में कामना है वे कर्मयोग के अधिकारी है। यानी अत्यंत विरक्त है वे ज्ञान योग के अधिकारी है, न अत्यंत आसक्ति है न राग है ऐसे भक्ति योग के अधिकारी है, और जो संसार में कामना है वह कर्मयोग के अधिकारी है। वो सबका हित ही करने के लिए करते रहे, अपना कोई संग आसक्ति रखी नहीं तो असंगता स्वतः अपने स्वरूप से है वो प्राप्त हो जाएगी। संसार में संग करने से ही तो हम संगी होते हैं। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग का सर्वात्मा त्याग करना चाहिए। संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक तुम न शक्य थे, अगर सर्वथा संग का त्याग न कर सके तो सद भी स कर्तव्य। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संग करो, शतांग संगो ही भेष जम, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संग वो दवाई है इसकी, संग त्याग की। संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक तुम न शक्य थे, तो सद भी स कर्तव्य है, शतांग संगो ही भेष जम, तो सत के साथ ही संग होगा। असत तो क्रिया और पदार्थ यही तो है और क्या है। यदा ही नेन्द्रिय अर्थ सुन कर्म सु अनुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तो योगारूढ़ हो जाएगा। योग कर्म सुकौशलम, योग तो है कर्म कुशलता, योगारूढ़ हो गया फिर योग में आरूढ़ गया आसक्ति कहीं नहीं तो कहाँ जन्मेगा, वो जन्म कहाँ जन्म बताओ। इतना साफ विशुद्ध गीता में वर्णन है, हद हो गई। आप लिखो देखो तो पता लगे। अभी नई पुस्तक निकली है ना, जित देखो तुम हम कई लेख है देखने के। आप ध्यान पूर्वक देखो ले देखो गए तो समझो कामना का नाश दूसरे का हित करने की कामना होगी मन में, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरे की महिमा कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, असंगत आ जाएगी। माँ है अपने बच्चे का हित करती है तो गाड़ी में भीड़ है उसमें भी बैठने को जगह नहीं, थोड़ी सी मिल गई तो लड़के को सुला देगी, वैसे हित के लिए अपना कष्ट सह लेगी वो। ऐसी जिसका माँ की तरह हृदय है सबके प्रति तो वो कष्ट सहेगी तो असंगत आ जाएगी। असंग में संग कैसे होगा बताओ, अपने स्वार्थ नहीं, अपना अभिमान नहीं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु न क्रियाओं में न पदार्थों में आसक्ति नहीं है तो कोई संकल्प ना है ही नहीं, तो योग तदोचित तथा योग रूढ़ होता है। योग कर्म से कौशलम समत्वम योग उचित है, दुख संयोग वियोग में योग संगीता हूँ, जो योगारूढ़ हो गया फिर कल्याण में क्या संदेह है। आप खूब विचार करो इन बातों पर, बहुत सरलता से बड़ी सीधी रीति से कल्याण हो जाए। कल्याण तो स्वतः सिद्ध है, संसार का त्याग करो तो संसार का त्याग स्वतः हो रहा है और परमात्मा का संग स्वतः हो रहा है। अपनी आसक्ति कामना करके अपने बंधन में, बंधन तो हमारा किया हुआ है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। आप कोई काम करो उसकी समाप्ति होती है कि नहीं, कोई पदार्थ मिले उसका असंगता अंत है कि नहीं, किसी से मिलो अंत में पीछे होता है कि नहीं, ये तो स्वतः होता है और उसी में कल्याण है अपना, किसी में राग नहीं, निर्लिप्तता रहेगी। हर तो यसे न अहंकृतो भाव बुद्धि यसे न लिप्यते हत्वा विषय मान लो का न हंति न निबध्यते। जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, किसी जगह आसक्ति नहीं है तो दुनिया मात्र को मार दे तो न मारता है न लिप्त होता है। लिप्त तो आसक्ति से होता है, राग से होता है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये आफत है, इसी कारण से होता है। ये दोनों मिट जाएगी जन्म कहाँ होगा बताओ आप भी। तो दूसरे आप लेते हो तो तैयार होती है, आप से आप थोड़ी आती है, आप स्वीकार करते हो तब आती है ना कामना, आप स्वीकार नहीं करो कैसे कामना आएगी, आप स्वीकार नहीं करो कैसे आएगी कामना। क्रिस्त हो चाहे साधु हो चाहे भाई हो बहन हो, हम काम कुछ न कुछ चाहना करते हैं, दो चीज है, एक तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, बस यही है। कामना का स्वरूप क्या है असली, मेरे मन की हो जाए, मैं चाहूं जो हो जाए, यही कामना है। हमने कामना के रूप कई सुन रखे थे, कनक कामनी है, कामना है श्री की कामना है, भोगों की कामना, संग्रह की कामना, रुपयों की कामना, आदर की कामना, प्रशंसा की कामना, शरीर के आराम की कामना, कई सोचा हुआ मैंने, सोचते सोचते सोचते अंत संतोष ये बात मिली कि अपने मन की हो जाए ये कामना। हमारे मन की क्यों हो, दूसरों के मन की हो जाए बस। सब लोग अपने मन की चाहते हैं, हम भी अपने मन की चाहेंगे तो सिवाय झगड़ा और क्या होगा बताओ। वो तो हमारे मन की हो जाए, हम कहा आपके मन की हो, आपके मन की, हमारी शक्ति के अनुसार आपके मन की हम करें तो हमारी आफत क्या होगी, होगी नहीं कोई भी, मुक्ति नहीं हो तो क्या होगा, जन्म कहाँ होगा, हम चाहते ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सद सदा ही मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी कष्ट न हो, ये जब हमारा भाव होगा तो हमारा संग कहाँ होगा, और संग बिना जन्म कैसे होगा। स्वतः स्वरूप तो असंग है और असंग हो गए तो अपने स्वरूप में स्थिति होगी और कहाँ जाएगी स्थिति, किसी का संग करते हैं तब न उसमें हमारी स्थिति होती है। यो ये श्रद्धा से उषा, हम किसी में संग नहीं करेंगे तो असंगता स्वतः हमारी बुद्धि, हमारी स्वरूप स्थिति है असंगता में, स्वरूप है हमारा, तो किसी को पकड़ेगा नहीं तो संग कहाँ होगा, अपने स्वरूप में स्थिति होगी और कहाँ होगी बताओ। खूब विचार करो, सीधी बात है, सरल बात है, एकदम सबका हित हो, सबका कल्याण हो। अपने पास में तन है, मन है, वचन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, ऐसे जो हमारे पास है वो सबके हित के लिए है। क्या बाधा लगी हमारे? हम चाहें तो हमारे बाधा लगेगी, हम चाहते नहीं तो बाधा क्या लगेगी? हमें तो चाहना कुछ है ही नहीं। चाहना करके अनेक जन्म बिता दिए मुफ्त में, दुख पा करके, दुख पाया कोरा, मेरे हाथ कुछ नहीं आया, कष्ट कष्ट उठाया, इसके हाथ कुछ नहीं आया। इतनी सावधानी अपने तो दूसरे हमें हाँ मिले ही कल्याण हुआ। सब भगवान का स्वरूप है, वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ। सर्व वासुदेव कहना ही नहीं है, मनोवाक काय वृत्ति बताए, मन से वाणी से बर्ते बर्ताव से भी सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। और उसकी विलक्षणता हमें तो दिखती चले जा रही है, सीधी सादी बात है। कोई जन्मन का कारण ही नहीं, कैसे जन्मन हो जाएगा, कहां हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। इच्छा हमारी सबके हित करने की है, सबका हित हो जाए, सब कल्याण हो जाए। तो सबका हित कर सकते हो, कर नहीं सकते एक का भी हित हम, एक मन की बात पूरी हम कर नहीं सकते, तो सब संसार की मन की बात हम पूरी कैसे कर सकते? हमारी शक्ति, हमारा तन मन धन वचन विद्या बुद्धि योग्यता वस्तु समय ये हमारी है, वो सबके हित के लिए है। सबका हित उसे कर देंगे, अपने इतना ही कर, इतना ही करना है। आप बहुत ज्यादा करना नहीं है, आपकी जितनी शक्ति उतना ही करना है। इनकम पर टैक्स लगता है, इनकी मैंने टैक्स किस बात का? माल भी नहीं आपके पास, जगत कैसे लगेगी, कैसी लगेगी? जन्म तो त्यार हम करते हैं तब होता है, नहीं तो अंतिम जन्म है मनुष्य का। भगवान अगाड़ी जन्म नहीं करते, अगाड़ी जन्म का भगवान सिद्ध नहीं करते। अब इससे आप जन्म तैयार कर दो, कुछ दिखा सकती हो, जब जन्म हो जाएगा। यंग यंग वापी स्मरण भावम चंते कलेवरम तम तमे एवं उसी में जाएगा। और हम किसी बात को चिंतन क्यों करेंगे? चिंतन लेने से ये होता है, देने के लिए चिंतन हो तो वो दोष ही नहीं है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये आप चिंतन करो। ये आपको बांधने वाला नहीं है, ये आपको मुक्ति देने वाला है। ऐसे विचार रहे कैसे सबका कल्याण हो जाए, सबका हित कैसे हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, कल्याण हो जाए, सुगमता से हो जाए, ऐसे सोचते रहो। भगवान का खजाना बहुत बड़ा है, कोई बांटने वाला नहीं है। इतनी चीजें भगवान के, इतनी वस्तु, इतनी योग्यता पड़ी है। अब कोई अगर तैयार हो जाए तो भगवान तो राजी हो जाए। भगवान के मेरा काम करता है, परित्राण साधु नाम बिना दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ है, अवतार लेना पड़ता है। ऐसा कोई करने लग जाए तो भगवान कितने सहारा मिले, भगवान को कितनी मदद मिले। अरे भगवान को सहारा मिले, इससे बढ़कर क्या पुण्य होगा आपके पास, क्या कर लोगे आप? मम साधन में आगत गीता दर्पण में साधन में प्रकरण है, भगवान और भगवान के भक्ति के एक धर्म होते हैं, एक समान होते हैं। गीता में अनुदान दिए कई, आप पढ़कर देखो प्रकरण। तो इतना ऊंचा दर्जा भगवान का मिलता है। नर नारायण कहते हैं तो नर अवतार है ये, नर नारायण तो भगवान और नर मनुष्य। अपनो रूप तो एक दिनो संत बड़ी मात है, अपना स्वरूप तारे को दिया नारायण अवतार, नर अवतार दिया, फिर क्या चाहते हो? आपकी जितनी शक्ति है, जितनी सामग्री है, जितनी अपने पास में समझ है, जितना आपके पास समय है उतना लगाना है। अधिक आप पर जिम्मेदारी नहीं, कोई भी अधिक आशा नहीं रखता। आप किसी लड़के से उतनी ही आशा रखता है जितना वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता वो आप आशा रखते हैं क्या? तो क्या आप जितने ईमानदार भगवान नहीं है? आप करते उसने कर दिया, बस कल्याण है। कल्याण स्वतः है, बंधन स्वतः नहीं है। बंधन तो राग आसक्ति करने से होता है, असंगता स्वतः है, असंगता ना छूटना है, मुक्त होना है, ये तो स्वतः है। संसार त्याग स्वतः ही कर रहा है, अपना शरीर अपना त्याग कर रहा है, बचपन त्याग दिया, जवानी त्याग दी, बुढ़ापा त्याग दिया, शरीर भी त्याग दिया, ये तो त्याग स्वतः हो रहा है। त्याग जिसे करना वो स्वतः हो रहा है, प्राप्त जिसको करना वो स्वतः प्राप्त है, फिर तीसरी बात क्या रही। और कृपा के लिए कहते हैं मत प्रसाद अबादी पास शाश्वत पद मत देव और सर्व दुर्गानी मत पता, तो ऐसे ऐसी सब विघ्नों से मेरी कृपा तो जाएगा, शाश्वत पद भी मेरी कृपा से हो जाएगा, मेरी कृपा पर रहेगा, मेरे पराण हो जाए, सब मैं काम करूंगा, कितनी बढ़िया काम है। तो क्यों आफत लाए अपने पर, भगवान स्वामी देव हमारे तो मिल जाए आफत, भगवान बहरा जी कितनी मौसी बात बताओ, भगवान के ऊपर दे देने से भगवान जी हमारे लेकर के राजी होते हैं, जो हमारी आफत मिटती है, कल्याण हो जाता है, लोगों में महात्मा हो जाते हैं, लोग सब सुधर जाते हैं। कितनी बात, कितनी सरल सीधी, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम आवश्यक है। दृष्टांत दिया है ना कि दो आदमी थे, उन्हें एक जगह बैठा दिए, भोजन की सामग्री सब दे दी, हाथों में लकड़ी बांध दी, हो अब भोजन नहीं कर सकते। तो क्या किया कि एक उन्हें पोड़ दिया, उसे पोड़ दिया, पोड़ दिया, वो तो उसको दे देंगे, वो उसको दे दे, दोनों जीव लिए। ये होने में तो हाथ मुश्किल है, ये तो हो ही सकता है, ऐसे परस्परम भाव अंतर शब्द तृप्ति हो जाएगी। मेरे को मिले मेरे को, ये ही खास जन्म मरण का कारण है। सुख भी मेरे को मिले, मान भी मेरा हो जाए, बड़ाई भी मेरी हो जाए, आराम भी मेरे को हो जाए, धन भी मेरे को मिल जाए, ये मेरे खींचता है। तो ये संसार को पकड़ता है अपनी तरफ, अब पकड़ता है तो जन्म मरण होगा ही, अपने पकड़े नहीं तो जन्म मरण तो स्वतः है नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तो पकड़ेगा नहीं तो पुराना तो खत्म हो जाएगा, नया पकड़ेगा नहीं तो क्या होगा। कारण संयोग जन सुख आ सकती, संयोग जन जो सुख होता है वो सुख छोड़ता नहीं है। जैसे विष के लड्डू हो तो लड्डू तो वो नहीं छोड़ता और विष उसको नहीं छोड़ता, थोड़ा लड्डू का लोभ छोड़ दीजिएगा। हमें मान का सुख है, बड़ाई का सुख है, आराम का सुख है, निरोगता का सुख है, इसको आप चाहते हो, चाहो नहीं तो ये चीज तो मिलेगी, निरोगता भी मिलेगी, मान भी मिलेगा, बधाई भी मिलेगी, आप चाहो तो फंस जाओ, न चाहो तो आप तो मुक्त हो जाओगे, क्या मिलने में कमी रहेगी नहीं। ये वहम है पहले, ऐसी पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। हम जब चाहते हैं तब तक दूर रहती है चीजें, चाहना नहीं में चीजें साफ आ जाती है नजीक। घर घर के आदमी ताला नहीं लगता, ताला तो किसी का संदेह हो तब तो लगता है ना, तो एक एक खाना खाऊं खाऊं करते इस बार ताला लगता है, खाऊंगा नहीं तो सुख है। राम जी के राज्य बिना गथ पाइए, कुछ पास में नहीं है, जिसकी जरूरत है दुकान से उठा लो और काम करो अपना, जिसकी जो चाहिए चल लो, कोई दाम देने तो भी करना नहीं, सब अपने मौज से करे आनंद से रहे। यहाँ पर बसा था मैं, आया उससे पहले की बात है ये, तो सब चीजें पड़ी है, कोई तोलने देने वाला नहीं था, अपने आप गए तोल कर लिया है, जहां तुम कह रहे इतना हमारा पैसा होता है दे दिया, आप ही लिया है तोल कर गई। यहाँ ऐसी बात सरगर्म हुई, ये मकान वाले कुछ नहीं बने थे, ऐसे ही होता था यहाँ, सब चीज ला कर धर दी और कोई बात और तकड़ी सामने रख दी और उसने रख दिया, अब जो कर अब तोल रख लिया, लिख लिया इतना भर ले, वो कहते हम इतना लाए उतने उतना पैसा दे दो, यहाँ की बात है। उतनी ले अपनी ज्यादा क्यों करे, क्या करे ज्यादा का, चीज नष्ट न करना बड़ी भारी एक उन्नति है। अभी इतने बैठे हैं, स्वयं अपने कितना अन्न का नाश करते हैं, कितना जल का नाश करते हैं, अब मुंह धोना करना है छोड़ दी, मैं करता है चलते रहे, उसको प्यासे मरना पड़ेगा। निरर्थक चीज नष्ट करते हो, सावधानी रहे तो कितना अच्छा है। तो कैसे जल्दी अपना उपयोग नहीं, ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं लेंगे, पर परवाही नहीं करते तो प्यासे मरना पड़ेगा। ये गर्भपात की बात लक्ष्मी जी ने की, पहला गर्भ हुआ तो नाग देव जो ब्रह्मांड बना, ये अनंत ब्रह्मांड बने, लक्ष्मी जी संतान नहीं हुआ। फिर लक्ष्मी जी संतान नहीं हुआ, जो गर्भपात करते हैं उनके आगे रोएंगे, उनके बीच बेटा होगा नहीं। जो चीज का नाश करे उसको तुम्हें चीज कैसे मिल जाएगी भगवान के यहाँ? अच्छे संत महात्मा मिले उनका उपयोग कर कल्याण नहीं करो तो फिर महात्मा नहीं मिलेंगे। मैं तो कई बार कहा, नौकर है और अच्छा है, बड़ी ईमानदारी से उसका तिरस्कार का अपमान करो तो नौकर अच्छा नहीं मिलेगा। अरे मालिक अच्छा है, उसका दयादर करता है नौकर, तो नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जिस चीज का आप तिरस्कार करते हो, अपमान करो, आपको कैसे मिलेगी वो चीज? मनुष्य जन्म का दुरुपयोग आप करते हो, मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा? आप निर्वाह मात्र करो, अपने श्री भजन स्मरण करो, मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी। मुक्ति के लिए वो भजन ध्यान जप करने कोई जरूरत नहीं। गीता के अनुसार श्रेष्ठ वे कर्मणि अभियत संसिद्धि लभते नर। तोड़ मरोड़ कई तरह के अर्थ करने पड़ते हैं। आज ये प्रक्रिया को देखकर मूल को लेकर लोग परवाह नहीं करते हैं। आपने जची हुई यह संप्रदाय उस जपी उसके अनुसार गीता की टीका करते हैं। गीता खुली कहती है आपने परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावश्यक इष्टान भोगान बोधा राशन भाविता। अब इष्ट मनोविलसित करते हैं, अर्थ भी मनोविलसित नहीं है। इष्ट नाम है यज्ञ के लिए जरूरत हो, जिस देव पूजा संगति करण दान भी कथा पढ़ने इष्ट बनता है। और इस अभिलाषा में जो इस अर्थ आता है, इस इच्छा उसका भी इष्ट बनता है। तो इच्छा का प्रकरण नहीं, इच्छा के त्याग का प्रकरण है। पहले क्या था कि अन्यत्र लोगों में कर्म बंधन है, और अगाड़ी देखा है ये देव भजन तो अंत पापा, ये भजन थी आत्म कारणार्थ तो अपने लिए करना। तो पीछे पीछे तो बीच में इष्ट भोग कैसे हो गया? आप ध्यान देना गीता का प्रकरण देखो आप। तो इष्ट क्या? यज्ञ सामग्री। अरे भोग भोग भूज धातु है, दोनों अर्थ में है। भोजन पालन अव्यवहार हो, ये तो पालन करने में भोग है, ये खाने में है। तो खाने में नहीं पालन करने में लगा दो आप। भोगान स्नान भोगान ही हो दे, ये साधु संत ने अर्थ किया है। किसी टीकाकार ने ये अर्थ किया हो मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरे देखने नहीं आया है। यार मैं सब जानता नहीं हूँ, बहुत टीका है, बहुत सारे शास्त्र है। आप उनको देखो, प्रकरण को देखो, विद्वत्ता कैसे विचार करो, कैसी बढ़िया बात है। अब पहले निष्काम भाव रहा, आगे अनिष्काम, फिर अब अभिलेषित कैसे होगा, मनोविलेषित कैसे होगा? बीच मार्ग तो केवल दूसरों के हित के लिए करना, ये दृष्टि जाती ही नहीं। मन में कामना पड़ी है, कामना का त्याग करो। जरूर कामना का त्याग क्या, नहीं कामना मत करो, त्याग तो आप ही हो जाएगा, आप ही मिट जाएगी। आवश्यक काम कर दो, अनावश्यक मत करो, और उसमें कामना मत रखो। अपने पाए बाड़ी निकाल दी, उसमें कामना क्या है? अपने जिम्मेवारी है, जितना काम कर दिया। बहुत कोई बांटने वाला नहीं है। हाँ जी, उसका स्वरूप क्या है, कैसा खजाना? मानो अपने स्वार्थ न करे तब होता है। स्वार्थी तो चोर होते हैं, स्वार्थी डाकू होते हैं, स्वार्थी जन्म मरण में जाते हैं। अपना स्वार्थ न करे करे तो भगवान को क्या स्वार्थ है अवतार लेने में? स्वार्थ नहीं, सुख का हित हो जाए। अब हित करने वाला तो भगवान के सहायक हो जाएंगे वो तो। अब भगवान ने खजाना बांटे जीते, भगवान राजी होंगे। अपार शक्ति पड़ी है भगवान के पास, पर स्वार्थ के कारण से मिलती नहीं। लोग उद्धार के, दुनिया के उद्धार करने के लिए अगर ले तो कोई शक्ति का पार है, पर अपने लिए खावे, जिसको दे वो खा जाए, वो खा जाए। एक छोरों की कहावत आती है, एक गुड़ है जो शिकायत करी, ब्रह्मा जी के पास गया। वो कहता है मैं महाराज जल में जाऊं तो मछलियां खा जाए, आकाश में जाऊं तो पक्षी खा जाए, फिर से बने हूं तो पशु पक्षी खा जाए, मैंने के पास मैंने खा जाए, अब मैं कहां जाऊं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी के मन तो मेरा ही चला भाई, अब कहां रक्षा, कौन रक्षा करेगा? कहूं कहूं हो रही सब जगह ये दशा हो रही है। वो खाऊं खाऊं नहीं सबके पांति आ जाएगा, मैं लू करके खत्म हो जाएगी चीज। और अपने निर्वाह मात्र करो तो भगवान के यहाँ कमी नहीं है, निर्वाह के मात्र के लिए सब चीजें है। अब धन को धन का इकट्ठा कर दे, धन धन का इकट्ठा कर दे, अन्न है तो अन्न को इकट्ठा कर दे, जो इकट्ठा कर लेता है वो दुनिया के पांति कैसे आवे, दुख पाते हैं दूसरे। अगर बात ये हो जाए हमें तो अनुभव हमारे निर्वाह मात्र कर देना भाई, तो निर्वाह की कमी नहीं रहेगी। बड़ी चीजें सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। चाह न कर नहीं मिल रहे, मांगे मिले न कोयला, अन मांगे पकवान। चाह न करने से सब दरवाजे खुले हो जाते हैं। आप देखो तो जीवन में करके देख लो। एक दिन गया था इनके गांव, लोग तैयारी करो बिछाना, लोग तू क्यों लाओ बिछाना, जिनके बैठने के गर्दो बिछाना लाओ, गर्दे कर लो, अपने तो कहने को तैयार है, बैठ बैठे कह देंगे, खड़े और कह देंगे, अपनी जरूरत क्या है, भिक्षा मर जाती मांगने से, फिर हमारी क्या जरूरत है। उदाहरण देर कह दिया इनके सामने, बड़े बड़े धनी है ज्यादा दरिद्री है, या तू थोड़ा दरिद्री है, मैं दरिद्र हूं ही नहीं, तो क्या मैं दरिद्र थोड़ा क्यों रहूंगा, तो मत रहे। एक अब तैयारी करो, आप आ गए हो बिछाओ, क्यों लाओ बिछा, तेरी क्या चिंता बिछाने की, बैठने वालों को चाहिए तो बैठ दो बिछा लो। नागुर चातुर्मास किया, नरसी ज्यादा आग्रह किया, फिर उसने स्वीकार हो गई, फिर मेरे को नशी अब कैसे करेगा बता, पंडाल कैसे बनाएगा, रसोई का प्रबंध कैसे करेगा, तेरे पास है क्या, बाबा जी की जात साधु है, ब्राह्मण के पास पड़ा क्या है, साधु निर्वाह करे अपना तो हो जाएगी, दूसरे से हो जाएगा नहीं, एक पहली बात तो विचार करना है। अब क्या है, हम तो भिक्षा मंगल खा लेंगे और बैठ जाएंगे छाया में, बता देंगे छाया दे, छाया करो, खाई चीज प्रबंध करो, तुम करो, हम क्यों आप करें, तो कुछ मत कर, कुछ करना नहीं है, अपने बैठे सत्संग सुनाएंगे। अब ये थोड़े मैत्रीपाल मेरे को खरीदने पड़ा कि लाना पड़ा है, सब चीज वही लाते हैं, वही पूछाते हैं, उन्होंने बैठ जाए, कह दिया चल दिए, कितनी मौज की बात है, कोई जरूरत नहीं किसी को करने की आवश्यकता नहीं है, कभी चंदा चिट्ठा करना किसी को करना बिल्कुल नहीं, सब होता है आपके, आपको चाहिए तो जाओ, नहीं तो लाओ, मत लाओ, बैठ जाओ तो गाँव में हमारे उसे हम बैठ जाएंगे, तो वृक्ष बैठ जाएंगे, तो बातें कह देंगे, तुम्हारे छाए छाया कर दो, बिछाना चाहिए बिछा कर दो, बत्ती चाहिए बत्ती कर दो, पंखा चाहिए पंखा कर दो, तुम्हें छाया से बोल दो, हमारी जरूरत नहीं है, हमारी क्या जरूरत है, बताओ तुम्हारे घर में रोटी बनती है मांग लाएंगे ना, तो आप कहोगे नहीं, पेट हमारा भर ही जाएगा, और संग्रह कर रोटियां क्या करेंगे, सीधी बात है एकदम। बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें चंदा करते हैं, चिट्ठा करते हैं, तो इतना दो उतना दे, तो इतना दे, फिर भी कंगाली रहती है, कमी कमी रहती है, अरे हमारी कमी रहती ही नहीं, मांगते हैं ही नहीं, कोई चंदा चिट्ठा करे तो धमकाते हैं जोड़ते हैं कि भाई फर्जी थी करते हो तुम, चंदा करते हो चिट्ठा करते हो, किसी को कहते हो पैसा चाहिए, नहीं आने को अच्छा, ये तो हमारे साथी जानते हैं, महाराज भी कहते थे यही भाई समर्थ करो तो संदेश करना नहीं होगा किसी से, करने की जरूरत नहीं, अब जरूरत नहीं है, देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, एक कर्म फूट गया अब क्या कहें, कि ज्यादा बढ़ जाएगी तो खाएगी क्या, तुम्हारे को खाएंगे और क्यों खाएंगे, बेगली हद होगी बेगली, क्या बताओ, स्वयं तो जानते नहीं तुझे मानते नहीं, क्या बताऊं, बड़ी चिंता लगी है, अरे भाई ये काम तो प्रकृति का है, ईश्वर का है, वो करते आए पहले से, तुम क्यों आप बतलो, ये मैंने तो एक लेख लिखा है जिसमें एक कहानी लिखाई है, एक साधु बाबा थे, तो वे घूमते थे गांव में, तो सब गए बाबा जी, वर्षा कब होगी, वर्षा हो जाए तो ठीक हो जाए, वर्षा कब हो गई बाबा जी, वर्षा कब हो गई, जहाँ जाओ जिस गांव में जाओ मुख्य महाराज वर्षा कब हो गई। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हो गए, बोल के महाराज वरदान दो। बोल क्या चाहता है, कि मैं चाहूँ तो वर्षा हो जाए, जहाँ जाऊँ वर्षा छटकारा दे वर्षा, देखिए तू रह नहीं महाराज अच्छा ले ले। अब जब जाए वहां कहते वर्षा को देगी बाबा जी कहते वर्षा हो जाए। अब वर्षा होती रही खूब, तो वर्षा में विषैली चीजें पैदा हो गई, विषैली बूटियां पैदा हो गई और सदा वर्षा पनपने लगी। अब पशु भी मरने लगे, ज्यादा बीमारी वर्षा से ज्यादा बीमारी होती है, तो ये इन्फ्लुएंजा हो गया, सब रोग हो गए, तो बुखार आ गया, सब घबराए गए। तो क्या करें भाई, करे वर्षा होने से ठीक रहेगा, भीत में तपत आ जाती है, उसको मारवाड़ी जांजली कहे, जांजली बीच में जांजली पड़ जाए, कई दिन वर्षा पड़ने बीच नहीं हो तो उसमें तो जोर से होता है तो विषैली चीजें नष्ट हो जाती है ठीक, फिर वर्षा भगवान करते हैं तो प्रकृति और भगवान ठीक ढंग से कर रहे हैं तो उसे ठीक होता है। तो भाई ये तो बीमारी लोग मरने लग गए, फिर क्या महाराज ये तो आप ही काम में लो, हमारे तो कह जब वर्षा करते मुश्किल हो जाए, ये माया है ना चाहती हमारा ठीक हो जाए। खास लड़का तंग करता है तो कई कई माई को सुनी है मैंने बात, उसको पटकती है मर जा तू मर जा, अरे मर जा तो रोवेगी फिर, अब पता नहीं क्या कह रही हो क्यों कह रही हो, तो मर जाए मर जा तो ये अपनी इच्छा है, बहुत बाधक है खुद के बहुत ज्यादा, तो बेटे के नहीं कहते मर जा तो माँ है, अब भगवान वो ऐसे कह रहा करे तो मेरा कहना कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी कहने की इच्छा नहीं करते हैं भगवान, तो इच्छा पूरी नहीं करते हैं, वो कृपा करते हैं। और ये समझ में नहीं आती, हमारे इससे मनसा होना चाहिए। वो शरणन जी सुना रहे थे, मनसा तो राम जी के बाप की नहीं हुई, तुम कैसे कर लोगे मनसा ही, राम जी के बाप की मनसा ही हो गई तो फिर राम जी बाप की नहीं होगी, तुम अगर मन सही हो जाए, ईश्वर चाही करो मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, सारा भगवान पर छोड़ दो। शेर जी ने यहाँ सत्संग में कहा था, शेर जी ने कहा कि हमारे सब मन सही होती है, वो आपकी मन सही कैसे होती है, आप कोई नारी ढंग के आगे कहीं से कैसे मन सही होती, वो क्या है उसमें, हम भगवान की चाह मिला देते हैं, राम की नशा है सो योई, रुचा मन हमें चाह मिला दी, तो हमारी मन सही होती है, जो होता है हमारे मन सा होता है, क्यों राम की नशा है सो ही करे अन्यथा से नहीं कोई, तो हमारी मन सही हुई कि नहीं, तो तभी मन सही होती है, कैसी मौज की बात, लोग तो हमारे को संत कहे हम सुखी हो जाए भगवान राजी हो जाए, को रेचा करके दुख पाए मुफ्त में जन्म मरण में जाए, घाटा ही घाटा, अरे ऐसा नहीं करो सब सुखी हो जाए, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सुख वाली चीज न हो तो नहीं होता, हमारे पर लागू ही नहीं होता, जितना है उतना करते रहो, शक्ति है उतना काम करो, बस तुम है दान करो, ऐसा तो ही बात है, शास्त्र निषेध कर दो काम मत करो, अब सब ठीक होगा, सब ये कर्मयोग की बात है, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग सब बड़े ऐसे निर्मल है उद्धार करने वाले हैं, तो उसमें लड़ाई करेंगे खंडन करेंगे मंडन करेंगे क्यों फोड़ा, देखो भाई सीधी सादी बात है, राम जी के राम जी करने में राजी हो जाओ ठीक है महाराज, ये होना चाहिए हमारे ये होना चाहिए, अपने तो भगवान की मर्जी में रहो, उसको याद करते हो चिंतन करो भजन करो, हूं तेने शिवरूण तू हर मायरो, दोनों को दोनों काम कर लो आटो साठो खबरिया किसी दिशा नाटो, जो मैं तो शिवरूण तू हर मायरो काम तू कर महाराज मेरा जी, तो भगत हो गया नरसिंह जी, मायरो भरनो है पत्र आयो सा मायर मिति जी लो ऊपर नाम लिखियो सुतो मायरो भरसी, नरसी तो बैठो बैठो भजन करसी, ऊपर नाम लिखे वो इसलिए ऊपर तो भगवान का श्री रामायण में हमको करे खास ऊपर नाम से करे वैसे मायूसी भी होती है ऊपर नाम लिखे हो तुम्हारे घर से ठाकुर जी को भरना पड़ा यू चले गए आप रहता रहा था यही सूरदास भगवान पीछे आया जूनागढ़ में पूछा रहे नरसिंह कहाँ गया नरसिंह तुम्हारे रह गया कृपा से छप्पन करोड़ रुपए रोबर जी वह वर्ष में मैं 56 करोड़ किसी माई लाल किया तो बताओ किसने बाबा जी जात पीछे छोरी दो नान दे दो पर एक दिन में छोरी तो कपड़ों नहीं तो रोती रही जब नरसिंह नानी बाई कहो महाराज बाबा जी एक छोरी है जगह रो है बेचारे कपड़े के बिना वो क्या करूँ भाई जब हमारे बात है नहीं आप करताल ले जा करताल देना धर और लाई छोरी नहीं छोरी सुप रही अब महाराज आते ताली बजा गाय करताल ले गए भरोदार का को नाथ भाई तो भरियो थारी बेटी रो भरियो करताल बिना तो मत है नरसिंह ने करो मायर बेचारो कोई एहसान नहीं एक ताल की जरूर एहसान भाई ताल के मारी तालो न धारो काम सरियो समझा मायर तो भाई थारी बेटी भरी क्या करे और इसको करताल बिना मत है नरसिंह ने करो ये बात है मैं क्यों चिंता करे आप लोग की बात का समर्थन तो भगवान पर रखो अपने अपने तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो उसका स्मरण करो चिंतन करो ध्यान करो उसी चर्चा करो उसी हृदय में चलो कल्याण करना उसके हाथ में वो करो आप करो मत करो उसी और करो अपन क्यों पंचायती करनी है उसकी गर्ज हो तो करो तो मत करो ऐसी मौज की बात है अपने तो क्या पद गए भाई आदरी मीठो नंदलाल क्या गया कितनी बात बढ़िया है मारा मीठो मदन गोपाल मारा मीठो नंदलाल मीठा मीठा लग घर में न झूठो है जगत जंजाल क्यों जंजाल में पड़े अपनो वो करो जंजाल तुम्हारे झूठो तुम संभालो अरे भगवान संभाले राजी हो जाए ऐसा कोई आदमी है आप लेवर राजी हो जाए भगवान खुश हो जाते हैं कि मारे तो कहीं बाहर नहीं भाई भरिया गाड़े थाल दर कहीं बाहर है संसार के त्रिलोक के अनंत ब्रह्मांडों का पालन करे उसके लिए कि एक दो आदमी पालन करना क्या भार है भरिया गाड़े क्या थाल दर भार मारवाड़ का बंद कोई जोर नहीं अपने आप हथ बढ़ जाए निश्चिंतर है निर्भय माम एकम शरणम ब्रज अहंता सर्वपापे भी मोक्षयिष्यामि मा सुते तू चिंता क्यों करे चल जो कुछ मैं करूंगा कितनी बढ़िया बात सब कर लीजिए माँ मनुष्य युद्ध जो काम आ जाए सामने करो मेरे को याद रखो भगवान को याद रखो काम करो मस्ती से सब जगह मैं हूँ यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्य मई पश्यति तस्य अहं पश्यामि सर्वे न पश्यति सर्वभूतस्य तै यो माम पश्यति एकत्व मास्तु तै मौज से आनंद हो गया कोई बाधा नहीं अपनी कोई शिकायत नहीं कोई जरूरत नहीं कैसी सुगम बात करो मुक्ति स्वतः सिद्ध है वो बनानी नहीं पड़ती है बनाई जाएगी तो फिर शादी होगी तो आदि अनंत नहीं होगी अंत भी होगा कोई भी क्रिया करो आरंभ होता है अंत होता है कोई भी वस्तु लो उसका संयोग होता है वियोग होता है तो संसार का वियोग नित्य है वर्तमान परमात्मा का योग नित्य है नित्य योग है उसका संसार का वियोग नित्य है अब वियोग नित्य है उसको अपना ले तो क्या आपत पड़े कोई शंका तो पूछो अपने भगवान की मर्जी मिला दे हाँ में हाँ मिला दे इसका नाम है शरणागति हाँ दुनिया आए उसको भोजन कराता है तो भूखा मरेगा क्या वो सबको ही कहता है, आप सब होते हैं, वो भूखा नहीं रहेगा। दुनिया मात्र को देने वाले की दुनिया मात्र चिंता करेगा। कैसी बहुत की बात है, घर वाले निगाह रखते हैं आदमी की भूखा न रह जाए, वो घर का काम करता है सभी। साधारण घरों में देखा है मैंने, छोरा मांगते रहते हैं, वो हर चलाता है उसको चूरमा दे देता है, काम करता है, उसको कमी थोड़ी रहती, उसको कोई कमी नहीं रहेगी। कमी रहे तो उसको कमी लेने के लिए करता ही नहीं, वो त्याग करता है तो कमी में राजी होगा। अरे त्याग करने का जिसका व्यसन है वो तो अभाव में राजी रहेगा कि नहीं? अरे अभाव में राजी नहीं रहेगा वो दाता कैसे बनेगा? कुछ नहीं रहे उसमें आनंद होगा। शेर जी ने कई बार नारायण के नारायण हुआ था मैनेजर गोविंद भवन में मेरे सामने, अरे नारायण घाटा कर किसी तरह दुकान में खड़े, घाटा कर। अब मालिक को कहता है घाटा कर, तू घाटा कर किस तरह से घाटा कर दुकान, ऐसा मालिक कहा मिलता है मेरे सामने की बात है। ये कोई घाटा हुआ नहीं, कितना उपकार दुनिया का हो रहा है गीता प्रेस के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कल्याण के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, कितना सद्भाव हो रहा, कितने आदमियों को शांति मिलती है। ऐसा सदावर्त लगा दिया, अब वो चलता है अभी तक, उनकी शक्ति से चलता है। अब कौन चलाएगा, कैसे करेगा, घर करेगा तो करेगा। काम करने वाले आदमी की कमी है, घाटो और होना चाहिए, थोड़ा हो गया कोई ऐसा राजी होने वाला। इस बात से चल रहे इतना सत्संग चल रहा है, मकान पड़ गया, कितना ही कितना आदमी को शांति मिलती है, ये उनका लगाया हुआ सदावर्त है। अरे गंगा मैया नहाओ, वाणी पियो, कुछ करो, खुला क्षेत्र रात दिन हरदम, इधर से सत्संग खुला क्षेत्र।